vi hørte Grace Jones med Victor Should Have Been a Jazz Musician fra hennes nye LP-plate. Det noe folk flest aldri synes å slutte å være opptatt av, så det slanking. Det ser ikke ut å være ende på alle de slankekurer og oppskrifter på slankemetoder som finns på markedet, og folk slutter tydeligvis heller aldri å håpe på å finne nettopp den kuren som virkelig fungerer for dem. Det siste som dukket opp på dette markedet nå firma Motivasjonsslank AS, som gjør krav på noe helt nytt i denne sammenheng, og vi har direktøren for firma her i studio. Velkommen til studio, direktør Johan Kjettinger. Ja, takk for det. Hva går dette da ut på? Ja, det i grunnen veldig enkelt. Alle slankemetoder hittil har jo gått ut på at man skal telle kalorier, telle kullhydrater, drikke hvitvin og agurk, bruke dataslank og all verdens former for trim. Bare tull alt sammen. Det alle egentlig vet at det eneste som hjelper å spise mindre. Nettopp, men det jo dette som ikke bestandig så lett, det? Nei, og det her dette med motivasjon kommer inn i bildet. Med den riktige motivasjon det ikke grenser for hva et menneske i stand til. Nettopp, og her det da dere har funnet. Ja, vårt motivasjonsprogram kan på mange måter minne om meditation. På samme måte som disse menneskene får sitt mantra, eller et hemmelig ord de skal tenke på, så får våre klienter en god sak å være opptatt av. Og med det behovet et hvert menneske egentlig har for å tro på en god sak, så det jo ikke noe problem å gå ned ja, hvor mange kilo det skal være. Det gjelder bare å få klientene fanatiske nok. Og det klarer dere. Ja, vi har for eksempel nå en klient som slanker seg under motto: jeg skal ikke spise før det blitt frie demokratiske valg i Albania. Ja. En annen skal ikke spise før Norge har fått igjen Jämtland og Härjedalen. Og en tredje nekter fullstendig å ta til seg føde før hver eneste sovjetborger har fått sin egen norske bibel. Ja, men dette vel ikke noe nytt. Dette høres jo rett og slett ut som en vanlig sultestreik. Ja, det riktig. Ja, men ikke det farlig? Jeg mener, hvis du holder på lenge, mener jeg. Ja, men det da vårt nedtrappningsprogram kommer inn i bildet. Nedtrappningsprogram? Jaha, hva går det ut på da? Ja, vi gir dem nye saker å tro på da. Og hva slags saker da? Ja, for eksempel, jeg spiser ikke før det blir regjeringsskiftet. Nei, nettopp. Det kan jo ta tid det også. Ja, men da har vi den. Jeg nekter å spise før den norske kronen blir devaluert. Jeg skjønner. Vel, takk for at du kom, Johan Kjettinger. Vi har også et kurs basert på samme prinsippet for folk som vil slutte å drikke. Jaha. For eksempel, jeg skal ikke drikke før kråkebollene slutter å spise tareskogen langs norske kysten. Jeg forstår vel. Med nedtrappningskurset, jeg skal ikke drikke før det blir ny streik på Vinmonopolet. Takk for det, Johan. Og vi har et annet kurs for folk som vil slutte å røyke da. Kjettinger. Jeg skal ikke røyke før Dovre faller, og inkludert nedtrappningskurset. Jeg skal ikke røyke før Dinglebladet. Jeg vinner tredje løp på Bjerkebanen i år med deg. Ja, Kjettinger. Ja. De har ikke kurs for å få folk til å slutte å snakke, da. Takk for det.